إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قرآن الكريم هذا الله جل شانه منزل كتاب ده چکم دا اللہ جل شانہو دا طرفنا واسطے دا جبریل علیہ السلام سرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندی نازل شوئے دے دا قرآن کریم دا شروع کے دو نمخ کے پائے کہ علماء یوسو خبر کئی چاہے گی یو تا تعریف دا قرآن کریم وی لیکی گی مانا قرآن کریم دا کم کتاب دے پا کم عجبہ کی دے دا چار طرف نا راغلے دے او پچا باند دے راغلے دے دویم بحث پا قرآن کریم کی چکی گی نوائی تا موضوع دا قرآن کریم وی لیکی گی مانا آم مقصودی مسئلہ چی قرآن کریم دائی مسئلے نا بحث کئی اور طول مضامین دا قرآن کریم آیتا راجی کی گی درم تا غرض دا قرآن ویلے کی گی مانا دا قرآن کریم لستل دائی یاد اول دائی درس و تدریس دائی دا پار اس مقصد سا غرض او سا فائدہ دا دی دریوڑو پی جاندل دا انتہائی ضروری دی زکا چکم یو شے چا تا معلوم نئی اغا پی جانی نا دائی مقصودی او مرکزی مسئلہ او دائی غرض او غایا چا تا نوی معلومہ نو کی دیشی چی پائی کار کی دا غزر تنگ شی و آکار پری دی قرآن کریم دا پارا علماء مختلف تعریفون کلی دی دا اصول و کتابونو کی نور الانوار خسامی اصول شاشی وغیرہ کی دا قرآن کریم تعریف کئی فائے کی فرمائی ہوئی ہوا الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقل متواتر بلا شبہ خدا تعریف دمر جامع تعریف ندے مانا تعریف دو قرآن کریم خودے چاکم خبر پا تعریف دو قرآن کریم کی ضروری دی آیتول تشامل ندے دیو اجن عام مفسرین دو قرآن کریم تعریف کئی نائیوی کتاب عربی لا ریب فیه انزلہ اللہ تعالی الی محمد بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ المکتوب فی المصاحف او دا اخر تعریف دا قرآن کریم دے جو قرآن کریم دا یو عربی کتاب دے عربی معنی دا چو واضح جبہ کی دے د شک شوبې نه بالکل خالی دی. الله جل شانه د طرف نه نازل شوی دی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په طریقې د ای وحی سره چای ته وحی جلی ویل کېږي. بیدای نقل مونږ تر اغله په نقل متواتر سره مانه دمر خلکو دای نقل کله په هر زمانہ کې چا ایټولو جمع کېدل په دروغ دا ممکن نه دي. او آپ مصاحب او صحیفه او پانو کې لیکل شوی دی. د دې تعریف دا تعریف جامع تعریف دی ځکه چې دا د قران کریم د آیاتونو نه ماخوذ دی اخستل شوی دی. تکاول خبره تعریف کی کتاب عربی دا د سوره یوسف نه معلومیږي اولنی آیت نه. سوره یوسف کې دیتا کتاب عربی ویل شوی دی. دا عربی واضحه جبه کې دی د الله تر طرف نه راغلی دی او صحیح او واضح کتاب دی. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الله یقینا موږ نازل کړی دی قرآن لرا دا څنګه کتاب دی قرآنا عربیا چا قرآن دی عربی ژبه کې د څه مقصد د پاره را لېږلی دی لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کارواله معنی دا چې قران کریم باندې فهم او پوهه حاصلېږي نو په دې طریقه باندې چې انسان به استعمال د خپل عقل کوي. دویم دی کتاب د کتاب عربي ویلې شوی دی سوره شعرا کې. سوره شعرا یو سل پنځه نوي 195 نمبر آیت کې دې د الله تعالی کتاب عربي ویلې دی چې واضح کتاب دی. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله يقين دا خامخا کت نازل دلی د طرف د رب العالمین نا را کو شه دې په دیبان یا روح ماندار پزلس تابانه د دې پارا چې شه ته یې ور کون کنا پکما جب کده نو ای بلسان عربی مبین فجب عربی کار کې عربی جب کده نازل شه دې نزول دای. دویم چې آدائے چې دا کتاب د عربی دی او دا کتاب د هر قسم شک شوبې نه خالی دی لاری بپی. ادی تم اشارات کے لیے قران کریم کے زنو زینو کې او زنو زینو کې تصریح د پدی باندې چې قران کریم د شک شوبې نه خالی دی لکه سورۃ البقرہ کې دای دویم آیت کې رضی الله تعالی فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دا یو عظمیشان کتاب دی چې خالی دی د شک شوبې نه هیڅ قسم شک پرې کې نشته دی. هدایت دی د لپاره د متقین او فریضګارانو ما شک شوبې نه خالی کتاب دی خو جای نه فائدې اخلي نو متقین فریضګاران مې اخلي چې ځان ساتي د خلاف د الله نه. دارنگی سوئی الف لام میم اسیدات دویم آیت کے دیتا دائیویلی دی چیزے کے شک نشتے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین نازل دل دی کتاب چیزے اس شک نشتے پدے کے دا شک بکی نشتے دے چار طرف آد طرف آد رب العالمین نا مانا دا اللہ دا طرف نا چی دا کتاب راغلے دے نو دا سے دے چی صفا کتاب دے شک بائے کی نشتے دے نو یو عربی جوا کے دے دویم پائے کی شک نشتے دے و شک دے کی نشتے دے نو دا آئے دا پارا سو جرد سو سبب دے چی قرآن کریم دا شک شبین خالی دے نایت به اشاره کلی سوره یهود دویم آیات کے و سوره یهود کے اللہ سبب د عدم شک ذکر کئی جی شک نشتے آئی کے و یہ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر الف لام را اللہ پویگی ممانت دی حروفو کتاب احکمت آیاته دا یو زمشان کتاب دی چې مضبوط لې شوې دي آیاتونه ده دی او کوم شی چې مضبوط وي نو خالی وي د شک نه نو قران کریم الله دې دې مضبوطیا راغلي زماره طرف نه نو خالی دې د شک نه نو شک به ګنښ دې بدریم جزء د تعریف دا او جان زله الله تعالی الی محمد بوحین جلی نزول د قران کریم را علی د الله د طرفنا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پخکارو وحی سره دایره پرم قران کریم سوره اعراف کې ذکر کړي درې آیات کې چې دا قران کریم نازل کړي دي نو الله تعالی نازل کړي دي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دوني اولياء قليلا ما تذكرون الله تعالی داریو کی دای کتاب انزل الیکم من ربکم جنازل شهد تاسو تاسو رب در طرف نا نو نزول د قران کریم شهد د الله در طرف نا شهد نازل شهد چاته نو الیکم تاسو تا دوشن سوره اراد دویم آیت کیم دا ذکر کئی چرا قرآن کریم نازل شوی دے دا اللہ دا طرف نا او سوره اراد دویم آیت کیم صرف مقصد دم ذکر کئی چرا صرف پار نازل شوی دے الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الف لام میم را الله بویګ په معنا دي حروف تلک آیات الكتاب دا دي آیاتونه د کتاب او اج نازل کله شوی دی تا ته طرفه دربستانه نزل الیک من ربک نزول د قران کریم را له طرفه ضرب نه راغله مقصد دو نزول سره الحق د دې لپاره نازل شوی دی چې خلکو د حق خبره ورسید الله دین ورته ورسیږي او قران کریم دا تفریقه او جداواله راولي بلتم راولي په من د حق او باطل کې د دیو جن د قران کریم ته فرقان هم لګي امام نے جریر تبری خپل تفسیر کې اول جلد شپږ ویا ما صفه باندې ذکر کړي او قران کریم د پارا سلور مشهور نمونه دین یو آی کې فرقان نه فرقان ورته ځکه ویل کې لانه الفارق بین الحق والباطل ځکه چې قران کریم دا تفریقه او جداواله بیلتون راولي په من د حق او باطل کې الله ان نزول د قران شوه د تا تا د سره پارا شوه د الحق د بار د حق من الاظهار الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقنا ایمان نه راوړي سره د دین چې قران کریم نزول د الله طرف نه شوه دی الله نازل کړي دی د سره بار د حق د بار خو سره د عین ډیر خلک بیا ایمان نه راوړي د شان سوره کهف اولنی آیت کې هم دا ذکر کوي چې نزول د قران کریم راغلی دی نو دا الله تعالی طرف نه راغلی دی دا قران نازل کړي دي نو الله تعالی نازل کړي دي او دای مقاصد مور سره ور سره ذکر کوي بیا اولنی آیت د سوره کهف کې الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. نو دیکھم اللہ تعالی نسبت نزول کے اخبال زانتو الحمدللہ الذی انزل علی عبده تائن او صفتنا دو لوحیت اللہ علیہ دی اغ ذات چرا لے گلے دے پا بندخ پلبانی کتاب داشان نورم دیرو سورتنو کی نسبت دو نزول اللہ تعالیٰ خپل ځان تا کئی لگا سور اتواحا کی دریز اولانی آیت دویم آیت و دریم آیت کی بیا سورم جز دو کتاب داو د تعریف دو چې انزله الله تعالی الی محمد بوحی جلی نزول د کتاب خوشو دی د الله طرف نشو دی خو بچا نازل شوی نه په محمد رسول الله باندې. آیت د سوره زمر کې اشاره کوي اولنی او دویم آیات کې چې دا کتاب الله تعالی نازل کړی دی نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دا سوره زمر اولنی آیت کې تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. نازل دل دل کتاب چې د طرف د الله نه دی چا زور اور دی حکمتونو والا دی پچای نازل کړی دی نو انا انزلنا الیک الكتاب یقیناً منگا نازل کرے دے تا تا اے نبی دا کتاب نزول دری کتاب منگ تا تا کرے دے او بیا دا کتاب دا صحیفوں کی لکرے شوئے دے لکدا سورہ شعراء کی رازی او سلوہ نبی 197 نمبر آیت کے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دا صحیفوں کی لکرے شوئے دے څنګه چې دا مخکنو صحیفو کې اونو دارنګي رستونو کېم دي برم لیکل شوی لوح محفوظ کې او ختم چې قران کریم راي نو اولي کلي شو. اگر چې هغه ادوار د قران کریم د ترتیب د قران کریم ا درې مختلف ادوار دي مختلف درې دورونه په قران کریم باندې راغلي دي. امام بخاری رحمت اللہ علیہ و نور محدثینو اغا اوگد حدیث ذکر کلینے چی پائے گی مشورہ دو عمر رضی اللہ عنہ او بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو چی کلب قرآن کریم نازل دو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندی نبی علیہ السلام خپل کاتبین دو وحی جائے با وحی لکلا کاغذونه نو نو اب په بکورو باندې سپینو غټو باندې دارنګې د کجرو په پوستکو باندې سرمنو باندې اډوکو باندې دا قران کریم بلی کله کې د دې بار چې محبوس پاتې شي خدای با قاعده ترتیب نو ډیره توجه په دیوانه وا چې خلکو به حفظ د قران کریم کاو لکه وړوکه صحابي د عمرو بن سلمہ او ما دو کالو په عمر کې ډیر سورتونه د قران کریم یاد کړو په یادو باندې او یادول دای په داسې طریقه باندې چې قافله والا په لار باندې تلل نو ما به ته پوسوک چې نوې صحیح باندې را لینو او به یو ټکی راو کوم په دغه طریقه باندې ما وې ډیر سورتونه یاد کړو. په ذکر نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور راوې او د مسلمۃ الکذاب سره چا مدعی د نبوت او پیغمبري دعوی کړو آی سره جنگ راغی یمامه په مقام باندې دعوی سره یو لوی اعظم شان جنگ او شوش بای کی مسلمان مردار شو او صحابه د رسول صلی الله علیه وسلم کی یو لوی تعداد د صحابه شهید تقریبا 100 قرآ پای کی شهیدان شیو وسو قاریان د صحابهونه اغه شهیدان شو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ دا حالت ولیدو او بکر صدیق رضی الله عنہ ته مشوره ورکوي چې جرته داسي او بل جنگ وشو او پای کې صحابه د شانتادات شهید شو نو کې دیشي چې قران کریم څخه حصہ زمون نه ضایع شي نو د دل لیکل د دې را جمع کول پکار دي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول تیار نه وي سرنګي زوکما کار چې نبی صلی الله علیه وسلم بخبل زمانہ کې نه کړي عمر رضی الله عنہ بیا می اصرار کو په دې باندې او چې دا کار دی او شی اسنه چې قران کریم ضایع شي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی زما سینه پرې نه ستل دي خبره د عمر ته او مشوره او اتفاق راځي په دیوانه چې قران کریم دی ولي کله شي دایره لپاره مختلف صحابه د مقرر شعیب لیکل کول او قران کریم دا اول لغتونو کې نازل شو نو ټول لغات ولا ولي کله شو بیا دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې عمر رضی الله عنه زمانہ کې آ قران کریم نسخه چوا د حفصه رضی الله عنها صرف راته و چې کله د عثمان رضی الله عنه دور راغې نو چا به یو قسم قرات کاو چا به بل قسم قرات کاو ا سبب ګرځیدو د اختلاف دخل کو چا یو ته تی غلط یو بل ته تی غلط وې بیا حذیفه رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله عنہ ته مشوره ورکړه چې دا څه کار دی او شی چې دا قران کریم دی په یو لغت باندې جمع کړی شي په یو قرات باندې جمع کړی شي زګه وو قراتونو کې عثمان رضی الله تعالی عنہ آکار او کو اغلیکل او شو په دا طریقه باندې هغه پانو ته نقل کړل شو دا نسخه مختلفو ځایونو ته ولېږل شي او چې کومه زړه نسخه نوایبر د حفصه رضی الله عنها ته حواله کړله نو قرآنی کریم بیا دغه طریقې سره موږ ته منقول شوی دی نقلا متواترا بلا شبهه منقول دی موږ ته نقل دایره لري په نقل تواتری سره معنی دا چې نقل شوی دی چې دومره خلکو نقل کړي دی چې راي ټولو په دروغ باندې جمع کېدل دا محال دی ځکه متواتر ویل کېږي دا وته چې دومره یو لوی تعداد جمع افیر او شې نقل کی جرای ټولو جمع کېدل په دروغ دا مشکل وی ممکن نه بیا نو قران کریم دادا کتاب دی د دې لپاره قران کریم کې د قران د لپاره مختلف نمونه راغلي دي عوامو په سرینو جمع کړی دي امام زرکشی رحمت اللہ علیہ پال برحان کی دا قرآن کریم 55 نمونے لکھلی دی چاہاں نمونہ پا قرآن کریم په مختلف آیتوں کی دا ابتدار تراخیر پوریا ذکر دی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا قرآن کریم 55 نمونے لکھلی دی او پائے کی بیاد دو دیشتو نمونو تشریح کلے وضاحت کلے دی تا قرآن دا پلانکې نوم دې تاسو کولای کی پلانکې او توجه تصمیم ذکر کړي بیا دو دیش نومونه امام نے جریر رحمت الله علیه فرمایي د قران کریم د پاره مشهور سلور نومونه دي او ان الله سما تنزيله اسمان اربع منهن القران ومنهن الفرقان منهن الكتاب ومنهن الذكر الله د خپل کتاب د لپاره سلور مشهور لوی لوی نمونه یې کړي چې ډېر مشهور پای کې قران دی او بیا پای پسې چې هغه الفرقان دی دریم پای پسې الکتاب چې الکتاب یاد لشي نو عین مطلقاً قران کریم به مراد وي او سلورم هغه ذکر دی تفسیر ابن جریر اول جلد شپږ نوې صفه باندې 96 نمبر صفه باندې ادا نمونه د قران کریم د سوره البقره نه شروع کیږي لکه قران ته هدن ویل کیږي ما د دې کتاب د هدایت والا کتاب د هدایت طرف تلار رکھے دانګي قران کریم چې بشرا ده یو زیر ده د الله ز طرف نه مؤمنانو ته لکه دا دی سوره البقره 97 نمبر آیت کې دې ته دا دوه نمونه ویل شوې دي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قرآن کریم دا هدایت هم دے و بشرا و زیره هم دے. دی آیت کی دری نمونه دا قرآن کریم ذکر شی، یو مصدق دے، دویم هدا او دریم بشرا. دارنگی سورة البقرہ 255 آیت کے دیتا العروة الاسقاوی لیمان مضبوط کڑی دا دسی کڑی دا چاچر قرآن کریم سره تعلق جوڑ کر آیا گمراہ کی گی نا. 255 آیت ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الاسقا. چا چې کفر وکړ انکار وکړ د بل لګې د غیر الله نه او ایمان راول په الله باندې یقینا د منګول اوله غولې پاکړې مضبوطه باندې فقد استمسک بالعروه الوثقا. او قران کریم ته العروه الوثقا د نورو سوراتونو کې ویل شوی دی. سوره حدید 12 آیات کې او سوره لقمان 2 آیات کې دی ته العروه الوثقا من مضبوطه کړی دا سه کړای د سوچ د دې سره تعلق جوړ کین او گمراه کی بیان. دارنګ دې ته العلم ویل شه د قران کریم دا علم دی. لکه دا سوره البقره 153 آیات کې چې دا علم دی د الله تعالی طرف نه. آخر د سوره یوسل 15 آیات ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذل من الظالمين. الله وکته تابعداریو کې د خواهشات ور دي رستو داینا چراله تا د علمنا. العلم نه مراد د قران کریم دی واحده. یقینا یې به تو پدا وکه خامخال ظالمانو نا. ذکر علم ذکر شی العلم نو مطلقاً د ټول علوم رجع کیږي قران کریم ته کیږي. نور علوم چې دا علوم یا اصلي نه دي. اصل علم چې یاد قران کریم او دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه. لکه جميع العلم فی القران لكن تقاصر عنها افهام الرجال. ټول علوم چې دا په قران کریم کې دي. دارنگی قرآن کریم چې اغا حق دے الحق ورده ایلے کی گی او چکل حق ذکر شی مطلقاً نمراد دائن قرآن کریم وی. لکه دا دی ورپسی سوره آل عمران 25 آیت کے دیتا حق ویلے شوئے دے انہا زالہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ. یقینا دا قران کریم چې دا خامخا بیان دی رښتیا. الحق نه مراد دلته رښتیا والا کتاب دی. دانګي قران کریم ته رسی ویل شوی د الحبل معنی د سي رسی د چې دا رسیدون کې د الله تعالی ته. لکه دا یو سل درې ما درې سوره آل عمران کې واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. منګولې اولګوې پر سید الله تعالی باندې ټول او تاسو تاس نس کېږئ ما. نو حبل الله نه مراد دلته کې قران کریم دی. لکه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم راوړی دی وی القران حبل الله المتین. قران کریم دا مضبوط رسید الله تعالی دا چې رسیدون کې د الله تا. دا شان نورم ډیر نمونه لکه قران کریم ته تبیان ویلې شوې ده وضاحت. ادا رازی سوره آل عمران 133 آیات کې بیان ورته ویلې شوې ده البیان هاذا بیان للناس. دا قران کریم چې دا پورا وضاحت دی او بیان نه لپاره د خلکو دانګې دې ته منادی ویلې شه د اواز کوم کې خلکو د الله وحدانیت او یووالي طرف ته چې خلکو د الله یووالي طرف ته وحدانیت طرف ته چا اواز نه کوي چې خلکو تاسو راشه د الله ومنه او د الله تابعداري وکې او بي دیني مکوي لکه دی سوره آل عمران کی راضی یوصل او درینوی 193 نمبر آیت کے قرآن کریم تا منادی ویلے شوئے دے اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِ اَيُّنَا دِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ قران کریم دا منادی دی چې आवाज کوي د ایمان طرف ته ینادی لیل ایمان الامنو بربکم چې ایمان راوړی په خپل رب باندې امام نجری رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا منادی د دینه مراد قران دی قران کریم دا आवाज کوي خلکو ته د ایمان طرف ته چې امنو بربکم چې خلکو ایمان راوړی په خپل رب باندې د دیو جنہ چې قران کریم چا ورېدلې د حقانیت په نظر سره عجزې سره قران کریم د غوګي کې دین الله تعالی آی د هدایت نصیب کړي دی اگر ګاډ انسان نه علاوه انسان نه د خو ذکر قران ورېدلې د الله تعالی ورته هدایت کړي دی لکه دا رازی سورې جن کې او سورې جن کې رازی پیریانو قران ورېدلې دی او بیا خپل قوم تم تلی دی او خلکو تم یې چې خلکو من یو کتاب واورېدو چې کتاب ناشنا کتاب دی او خلکو ته د هدایت لارو تور کې اولنی آیت دو سوره جن کی رازی نبی دا اللہ تعالی دائی پیجانو حالت بے بیان کرے دے قل اوحی ایلی انہو استماع نفر من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا پیجانو قرآن کریم دقوا کی خیون آئی ویلو انہا سمعنا قرآن عجبا یقیناً واورې دوم یو قران لستلو کتاب چا ډیر ناشنا مضمون والا دی عجب المان داسې کتاب دی چې دای مضمون ناشنا دی یهدی الی الرشد فامن لا به ولن نشرک بربنا احدا چا لار کې د حق طرف ته نو بس من ایمان راول پای باندې او چرته کې من شرک او د خپل رب سره یې او چاله را د خپل رب سره به من څوک نشریکو لوګره پیریانو قران کریم او ریدره دی الله تعالی ته هدایت کړي ایمان او نصیب کړي دي او بیا لږ ساته داسې ایمان او نصیب کړي دي چې خپل مشران ته بي دي نه وي وای زمونږ د مشران جوای په الله تعالی باندې زیتی خبرې کولې او داسې خبرې به کولې چې د حق نه سیواوي وانه کان یقول سفیونا علی الله شتوتا او یقینا وو چ ویل با کوم اقلانو زمونږه په الله باندې حق خبره پیران دي د ورځې نیم مؤمنان دي او چې کله دای مشران به دینه دي په الله باندې دروغ جوړ کړي الله سره شریک کړي نو ایوي دا مشران کوم اقل دي قران کریم د سموجه والا کتاب ده دانګي قران کریم د النور ویلې شوی رڼا لګدار راضی دی سوره آل عمران نورستو سوره نساء یو سلسله را ویایم کې قران کریم ته نور ویلې ده وانزلنا الیکم نورا مبینا نازل کړی دی مون تاسو ته نور ښکارا ښکارونه د قران کریم دا شندو آیت کې یو سلسله را ویایم کې قران کریم ته برهان ویلې شوی دی دلیل یقینی برهان او دلیل ته ویل کی چې دای مقدمات یقینی او پای کې هیڅ قسمه شک شوبه نه قد جاءكم برهان من ربكم دانګي قران کریم دا دسې کتاب دی المهيمن چې نورو کتابونو آسماني کتابونو صحیفو چې حفاظت کوي نو اپ واسطه د قران سره کی دا نور کتابونو مسائل مزامین احکام به علم محفوظ پاتې کیږي چې قران کریم محفوظ شي. د دې نو قران ته المهیمن هم وي، لکه دا سوره مائده ته سلو اکتمات کې د دې ته مهیمن ویل دي او مهیمنن علیه. دا نو قران کریم ته عدل ویل شوی دی، العدل، لکه دا سوره انعام یو سل پنځه لسم آیات کې وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا، ورشه دا او وینا د رب ستا پرشتیاو په انصاف سره. نو قران کریم دا د عدل او انصاف کتاب ده. دا شن سوره آل عمران سوره انعام یو سل درې پنځوستم آیات کې د صراط مستقیم ویل دي. صراط مستقیم چې رقم د پاره خلق سوالونه کوي، موږ کې چې هدنا صراط المستقیم، یا الله موږ ته نغلار را نصیب کړه او پای تثبت او کلکوال را نصیب کړه. نو صراط مستقیم دا قران کریم دی، لکه سوره انعام یو سل درې پنځوستم وان هاذا صراط مستقیم فتبعوا، او یقینا دا قران چې دا لار زمان نه غدانو پس تاویداریو کې د قران کریم. قران کریم صراط مستقیم دی. دارنګه قران ته دا البصائر ویل شوی دی، معنا رڼا والا کتاب دی، داسې کتاب دلائل والا او درنا نه ډک کتاب دی چې دلائل هم درنا والا دي، مسائل هم درنا والا دي، او احکام هم درنا او نور نه ډک دي. لکه دا سوره اعراف 203 آیات کې هاذا بصائر من ربکم، دا قران کریم چې دا کار نورانیت والا کتاب دی، طرفه طرف تاسو نه یقیني دلائل دي. دارنګه قران کریم ته کلام الله ویل شوی دی، دا کلام د الله تعالی دی، لکه دا سوره توبه شپږم آیات کې حتی اسماء کلام الله. مشرکان به دینه خلق تر هغه پورې د عذاب الهی او د غصه د مؤمنانو نه نشي بچ کېدلی تر څو پورې چای غوږ نه کې کلام د الله تا. نو کلام د الله تعالی چې دا قران کریم دی، حتی اسماء کلام الله. دا نه قران کریم چې حکیم دی، معنا حکمتونو ډک کتاب دی، لکه تلک آیات الكتاب الحکیم سوره یونس اولنی آیت گرازی. دا شان قران کریم ته موعظه ویل شوی د نصیحت والا کتاب سوره یونس په 50 آیت کې قال جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دا آیت په 50 کې ورته شفاء ویل شوی چې مرزونو علاج چې کی دا قران کریم سره. بیا هم مرزونو عام دي، کب امراض باطینی باطن سره تعلق لري، که عمل خراب دی، عقیده خرابه ده، باقي څه فرق دی؟ نو دای علاج کی قران کریم سره کی. امراض ظاهره دی، بیمار دی، سر باندې درد دی، تبه ده، نور خوږي بدن کې، نو دای د پرم شفا چې دا قران کریم دی. دارنګه قران ته رحمت ویل شوی دی، لګان دی سوره یونس و 50 آیات کې جهودن و رحمت للمؤمنین. دارنگی قصص ورته لښوی د یو واضح بیان دی، لکه دا سوره یوسف درمات کې نحن نقص علیک احسن القصص، قصته د واقعاتونه. دارنگی بلاغ ورته لښوی دی، البلاغ معنی دار چې رسولو کتاب دی، نو قران کریم دی، مسله بیانې نو ابدا الله دې کتاب نه بیانې. لکه دا سوره ابراهيم 25 آیات کې هاذا بلاغ للناس، دا قران کریم چې دا کتاب د رسولو کتاب د خلقو ته. د دې وجه سوره نساء کې حکم کې الله نبی ته یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے نبی، اورسو خلقو ته کتاب چې کم نازل شوی دی تا تر طرف در افستانه، بلاغ دے دا. دانگی دا قرآن چه دا حادی دے لار خودن کے کتاب قرآن کریم دے، لکه دا سورہ بن اسرائیل گرازی نا حمایت کے ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، قرآن کریم ہدایت کے ایمان لار کے. دانگی قرآن کریم تا قیم وی لیشے دے، مضبوط کتاب دے، چاپ نور و کتابنو سر منسوخ کی گی نو دای احکام ختمی گی نو. لکه دا سوره کهف کی راضی دویم آیت کی قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه. دانګه قران کریم چې الوحیدا مانه دسی کتاب دی چې الله طرف نه راغلی لکه دا سوره انبیاء کې راځي 51 آیات کې انما انذرکم بالوحی زیره درکم تاسو ته انذار درکم تاسو ته په وحی سره دارنګه قران ته ال کتاب ویل شوی دی ذکر ورته ویل شوی دی مبارک ورته ویل شوی دی لکه دغه د 51 آیات د سوره انبیاء کې راځي هاذا ذکر مبارکون دا پندو نصیحت کتاب دی چې برکتونو نړک دی سبب د برکتونو چې دی قرآنی کریم دی دارنګه فرقان ورته ویل شوی دی د سوره فرقان اولنی آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نو دا فرقان دی تنزیل ورته ویل شوی دی په سوره شعراء یوصل 92 کې و انه لتنزیل من رب العالمین الله درم نازل شوی دی احسن الحديث ورته ویل شي په خبرو کې د ټول نه خسته خبره دار قران کریم دی لکه دا سوره زمر درشته آیات کې الله نزل احسن الحديث الله نازل کړي دی دا یې متشابه او مثانی ورته ویل شي دی دا سوره زمر درشته آیات کې متشابه هم مثانیا تقشعر منه جلود الذين دا سوره زمر کې راځي صدق ورته ویل شي درې درشته آیات د سوره زمر کې والذي جاء بالصدق نو صدق نه مراد قران کریم دی دارنګه بشیر ورته ویل شوی دی زیر ورکون کې او نذیر ير ورکون کې ورته ویل شوی دی او دارازی حمیم سجده سلور مایات کې قران العربیا لقوم یاقلون بشیرا و نذیرا قران دی عربی جوه کې د پاره د قوم چې عقل نه کار اخلي او زیر ورکون کې ير ورکون کې دارنګه زورور کتاب دی ال عزیز مانا دا چې کتاب دی چې څوک دې کتاب نه خلاف کین نو الله تعالی تباہ کوي هغه لکه دا رازی سوره حمیم سیدا یو سلو اکتمات کې انه لکتاب عزیز عزیز دی دا دارنګه الروح ورته ویل شوی دی زګه دا داسې کتاب دی چې سبب دی د پاره د احیا د ژوند کېدل د روح یو انسان یې زماده روح دی ژوندې پادشي ودایره پر دا ضروری ده چې دا الله تعالی د کتاب سره تعلق جوړ کړي لکه دا الروح ورته ویل شوی دی دا په سوره شورا 25 آیات کې واوحینا الیک روحا من امرنا نو روحنا مراد دا قران کریم دی الکتاب المبین ورته ویل شوی دی لکه زخرف اولانی آیات کې حامیم والکتاب المبین الکتاب المبین دی دا دارنګه العلی ورته ویل شوی دی ما د شي کتاب د جټولو کتابونو کې اوچت دی د دې لپاره ناسخ نشته د دې کتاب د لپاره لکه دا زخرف سلورم آیات کې و ان له فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم اوچت کتاب دی دارنګه حکمت ورته ویل شوی دی سوره قمر 15 آیات کې حکمت بالغه فما تغن النظر دا شن قران کریم ورته ویل شوی دی سوره واقعا و او یایم کې 77 آیات کې انه لقران الکریم دا قرآنی کریم عزت مند دی دارنګ امر الله ورته ویل شوی دی قرآنی کریم دا حکم د الله تعالی دی لکه دا سوره طلاق کې راځي 15 آیات کې ذالک امر الله انزله الیکم دا قران چې دا امر د الله تعالی چې نزول دی کله دی تاسو ته او سوره الحق اتصل وکتم کې ورته ات تذکره ویل شوی دی نصیحت کتاب وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ دارنګي عجب ورته ویل شوی ناشنا کتاب چې مزامین یې جدا جدا دي دارنګي ناشنا په دې معنی باندې چې څومره لولې نو عمر خوان ورګي او چې ارسو کې لولې نو ناشنا تر سره کتاب لولې عجب ناشنا ذکرې لکه دا سوره جن اولنی آیات کې إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا دارنګي النبأ عظیم ورته ویل شوی دی لکه دا رازی سوره نبا اولنی آیت دی دویم آیت کې عم یتسالون عن النبا العظیم نو النبا العظیم کې درې اقوال دي چې څه مراد دی دا نه او یو قول پای کې دا دی چې مراد د دین قران کریم دی ځکه چې قران کریم به نازلې دوه نوای بر دی مبارک ام تپوس کا چا به سحر دی چا به سدي چا به سدي دا رنګه دې ته صحیفه ویلې شوې ده او بیا صحیفه هم دسی چې مکرم عزتمند ده لکه سوره عبسا د لسم آیات کې په صحف مکرمه مرفوعه مطهره هغه صحیفه کې چې عزتمند لري پاک لري اوچت لري دا قران کریم کې دله مختلف نمونه المجید ورته ویل شوی د سوره بروج دوه اجتماعات کې بل هو قران مجید فی لوح محفوظ قران کریم دې چې بزرګي والا کتاب دې او په سوره طارق کې دې اخیری نوم دې قول فیصل ورته ویل کی قول فصل زګه هر فیصله چې کی جدائی تفریقه د حق او باطل جایز او ناجایز راځي نو قران کریم سر راځي نو انه لقول فصل دا تقریبا 55 نمونه شو چې قران کریم کې مختلف آیاتونو کې حاضر کړ دي بیا قران کریم چې بحث کوي نو کومه مسلې نه چې بحث کوي نو آیت موضوع ویل کېږي موضوع چې دې ته ویل کېږي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه مقصد د قران مرته ویل کېږي او موضوع مرته ویل کېږي نو ټولو کې لوی مقصد د قران کریم چې اثبات د وحدانيت د الله تعالی په ټولو اقسام سره او رد په ټولو اقسام د شرک باندې معنا لوی مقصد به پدې کې دای چې الله وخپل یواله ثابتې او په مشرکانو دای په شرک باندې وردونه کوي لکه دا مقصد د قران کریم ذکر شوی دی په سوره یهود دویم آیات کې الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر وبشیر کتاب الله تعالی نازل کړی د رسول لپاره نو د دې لپاره چې الا تعبدوا الا الله چې تاسو بندګی نه کوئ اس مگر سوا د الله تعالی د الله بندگی وکوي د بل چا بندگی ونه کوي اننی لکم منه نذیر وبشیر یقینا یما ز تاسو لپاره دا غره طرف نه ير اور کون کې زیر اور کون کې ير او زیر چې ازور کوم دیم په سوره ابراهیم کې راځي 25 آیات کې دا مقصد ذکر کړی دی چې قران کریم مقصد دا دی چې عبادت الله تعالی کې نو چا سره دې کې شرک ونه شي هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب دا قران کریم چې دا رسول کتاب دی خلکو ته او دل پاره جوړی رول شي په دې قران باندې او دل پاره چې پوه شي په دې خبره باندې چې ان انما هو اله واحد چې دا الله تعالی چې دا اله دی یک یو دی او دیر پارا چی پندو نسیت واخلی خاندان دا اقل اقل والا خلق داینا نسیت والی قرآن نا نو مقصد داشو چی انما هو اله واحد دغشان پا نور سورتون کی دیر سورتون کی دا موضوع دا قرآن کریم دازی کرده دا دین علاوه نور شپک مسائل داسی دی چی قرآن کریم داینا بحث کئی بیا د توحید سره سره 15 مسائل نور دي یو توحید ده دیم اثبات د صدق د رسول د پیغمبر رښتینولی به ثابته اثبات د رسالت دا و. او پای چې کوم اعتراضونه راځي داینه جوابونه کوي لکه بقره کې براشي دوی مېسه کې نه اعتراضونه او پر رسالت د رسول لازی او داینه جواب کوي دریم چې دارس چې ثابتي غنو د الله په کتاب باندې قران کریم باندې زګو وحدانیت الله چې ثابت دي په قران سره رسالت د نبی چې ثابت دي په قران کریم سره نو اول به په قران کې خپل صدق ذکر کوي چې قران په خپل باندې مې ورشتینه کتاب ده درېمو مسله ودايه سلورمو مسله چې قران کریم کې ذکر کوي نو ودايه چې د مخلوق د فارو او پناه یو بیا به حشر کې د الله مو ته درېدل وي میدان محشر کې دای سره و حساب کتاب کې او دوباره ژوند کې دل وي نسلورم مسئلہ اثبات البعث پینزم مسئلہ بدا ذکر کئی چکل دار سے حق دی وحدانیت اللہ تعالی حق دے رسول لشتنے دے قرآن لشتنے دے قیامت راتلل دا حق دینو دا مسله عالم کې خورول عالم کې ودام مسله جاری کې او غالب کې او دای د پاره به کوششونه کې او او کوشش لري هغه په جهاد او دعوت سره چې ځان بم مړ کې او کافر بم مړ کې پلوینه بم توې کې او خپل مالونه بم لګې نو پنځم مسله خورول د دې مسائلو په قتال فی سبیل الله سره د الله په لار کې جنگي درو سره اشبګم بدای چې کله د جهاد کې نو کله یو مجاهد مرشد اولاد پادشي دا کونډه پادشي نو دای د پاره با خرچي بندوبست بکې دا رنګي وسلې باخلي کافر سره جنگي درو لپاره نو به ذکر کوي انفاق فی سبیل الله او بقره کې دا څلور مسائل به ترتیب سره ذکر کوي اول کې وحدانیت د الله تعالی په ذکر کوي دویم کې اثبات د صداقت د رسول پیغمبر رښتینولي دریم کې جهاد په سبیل الله او څلورم کې انفاق په سبیل الله الله په لار کې خرج کول دریم خبره چې حکمت و نزول القرآن چې قرآن کریم د سره باندې نازل شوی معنی سو جرات سو سبب دی چې قرآن کریم الله تعالی نازل او پنجپیر شیخ داینه تعبیر کړی دی په العرفان کې چې کوم په اصول القرآن کې ذکر شوی لیکل شوی دی آی قرآن کریم الله تعالی د دې لپاره ذکر را لېګل دی آی اما حکمت و نزول القرآن په هو اخراج الناس من الظلمات الفاسده الزائغه الشرکیه والكفریه والبدعیه والرسوم الباطله الى نور التوحید والسنته وابلاغ الاحکام الشرعیه وتنذیر المنکرین وتبشیر المطیعین وتدبروا في آياته البينة دغه حکمت د قران دی زمانه الله تعالی دا کتاب د دل پر را لګلې دی چې راوبا سید نبی خلق لره د تیارونه داغه تیارونه چې پاسې دي تیارې دي ازایغت د حق نه بالکل کګيري لکه مثال په تور باندې لکه اشرکیه د شرک تیارا شوړه والکفریه ته د کفر تیار شول او د بدعت تیار شول دا رنګ هغه باطل رسمونه رواجونه دا ټول چې ختمي نو قران کریم سره د څه طرف ته راولي اله نور التوحید د الله رو وحدانیت یو والي طرف ته راولي وسنت او د نبی د سنتو طرف ته راولي و ابلاغ الاحکام الشرعیه او الله چې کوم احکامات نازل کړي دي اخل کو ته ورسیږي په بیان د قران کریم سره وتنذير المنكرين او څوک چې د احکامات د الله تعالی نه مني نو آیت یې راورکي وتبشير المطيعين او څوک چې د احکامات مني نو آیت به جنت سره زیری ورکي وتدبر في آياته او کما آیاتونه چې الله تعالی نازل کړي دي نو پای کې سوچ او فکر وکړي شي چا واضح او مقصد ول آیاتونه دي دا قران کریم مقصد ده ادي د سوره ابراهیم دویم آیت کې اشاره کړی دا چې الله دا کتاب د دل پر را لګلې چې خلق د تیارو نرنا طرف تراو باسه الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد دا یو ازو شان کتاب دې چې موږ نازل کړی دې دلر تا ته د دې لپاره چې راو باسي خلق لا د تیارو نرنا طرف ته په حکم درب د دې باندې لارې د آزاد ته چې زور ور دې استایل شوې دې امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیت باندې لیکي چې ظلماتونه به سرنګ او باسي به بیان الوقایع والتذکیر به ایام الله په خوانی کوم واقعات دي کوم قصص دي او د بیان کا چې وګوره انبیاء او چا خلاف کړی د الله کتابونو چا خلاف کړی الله په عذابونو راوستي دي دا ابتونو بیان ورته وګنو خلک براوزي ای ظلماتونه راو باسي ظلمات او اسري ایمن ظلمات الكفر والزلالت والجهل والبدع دا ظلمات د کفر نه زلالت نه د بدعت نه او جهل او جهالت نه تا ستے رو بس الى نور الایمان الى نور الاسلام والایمان والهدایت والسنت والیقین آ نور تے رو اسلام طرف تا ایمان طرف تا ہدایت طرف تا سنت دو نبی طرف تا یقین طرف تا چې خلقو پا اللہ وانی یقین جوڑ شی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا آیت پا تفسیر کی دالی کلی دی نو مقصد داری چې خلقو کی دا سیزو نا ختم شی دیم مقصد دو قرآن کریم چې آ خلقو تا یہ رو ورکول چی خلق دا اللہ تعالی نویرے گی او دا اللہ دا عذابون نویرے گی لکه دا رازی سوره انعام کې رازی یو پونځو استمایات کې دا مقصد ذکر کړی دی چې د دې لپاره الله تعالی کتاب را لګره چې خلک په ویرولې شي نو مقصد دا شي چې قران کریم مقصد دا د بشارت سره سره انذار هم دی یوازې زیر نه دی بلکې ایرول هم دی وانذر به الذين يخافون يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ويروا په قران کریم سره خلق چایریږي دنیا چې جمع وکړي شیخ په لرب تا او نبوي دی ولرا ما سوا د الله تعالی نه څوک دوست ولا شفيع نه څوک سپارشي لعلهم يتقون در پر چای بچي تقوا بغراشي آیت دلیل په دې باندې چې تقوا جه حاصلېږي نو دا په سبب د انذار سره حاصلې یې سره انسان ویر دارنګي بل مقصد درې چې بشارت او زیر ورکوونګي هغه چاته چې څوک منل کوي لکه دا سوره زمر کې راځي ولسم تلسم آیات کې والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ولسم آیات د سوره زمر آگسان چې ځان بچاتی د خلاف د الله آگسان چې ځان بچاتی د عبادت د غیر الله نه والذین اجتنبوا الطاغوت ای عبدوها وانابوا الی الله و راغر زید الله تعالی طرف تا الله طرف تا راغر زید لیدی ودایت پر سدین و لهم البشرا دایت پر زیره ده کوم وخت ول زیره ده دو وختونو کې ودې د زیره ملاویږي یو د مرگ په وخت کې ودې د زیره ملاویږي ملائک به ورته زیره ورګی لکه دا رازی سوره نحل دو دیر شمایات کې چې ملائک ورته د ازیر اور کوي چې تاسو خوشاله اوسئ الذين تتوفاهم الملائکه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ملائک وزیر اور کوي د مرګ په وخت کې آی کسان چې روحنا اخلی دا اینا ملائک طیبینا چایی پاک وید شرکنا ملائک بورتو ای سلامون علیکم سلامتی دیوی پتا سبانی داخل شی جنلت تا پس افد آئی تا سکم عملنا کول نزیر بورتو ملاوی گی بیم زیر بورتو ملاوی گی پو وقت داخل دلو دا جنلت کے جنلت تا چی داخلی گیم دا زیر بھائی لگا دا سور ایرات گرازی درشتم آیات کے نو ببشر عباد الذين يستمعون القول وزير ورکا بندگانو سمای کسانو تا چای غوګ دی وینا تا القول نو مراد دلته کې ا قران کریم نه نو فیتبعون احسن بس تعبیداری کی دا د خسته حکمونو دا ا کتاب ځکه قران کریم دا ټول احسن دی قران کریم واوري او بیا د حکمونو تعبیداری کوي نو زیر پس سر دینو اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب دا کسان نی چی دایت کرے دی دیتا اللہ تعالی و دا کسان نی چی دیتا اقل والا اقل مند نی دی معلومی که دا چی سو قرآن کریم تا غوق دیو دایتا بیداری که اقل مند ام دا غا دی نو درم مقصد دا قرآن کریم چی دی اوال بشارا زیر ورکول سلورم مقصد د قران کریم چې آیات تدبر سوچ کول پایاتونو د قران کریم کې لکه دا رازی سوره سواد کې درشتم آیات یو کم در شمایت دو سوره سواد کے کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب تعظیم شان کتاب دے نازل کرے دے مون دل رتا تا برکت نٹک دے دیر پار چ سوچو فکر کی پایتن دے کہ او دیر پار چ پندو نس یتو اخری خاندان دا عقل لیدبروا آیاته آیاتون اللہ تعالی د دیر پار نازل کلی دی چې دیگه تدبر وشی سوچ وشی پینزم مقصد د قرآن کریم چې آوا پند و نصیحت ورکول لی پا قرآن کریم سره نصیحت ورکے نو پا کتاب سره بے ورکے لگدا سور اعراف کی رازی سلورم آیات کے شپکم یو سڑے حصول د ہدایت غواڑی و چی زدی ہدایت والا شما تر ہدایت ملاو شی نو دام قرآن کریم نو ملاوی گی لکه دا سورۃ البقرہ کی رازی دویم آیات کی هدل للمتقین ہدایت خاصه ذکر کله وم چې دلائل یو سره وي مقصد د قران کریم چې دلیل پیش کول د قران کریم نه البینا یو سره وي زه دلیل پیش کوم نو اصلی دلیل چې د قران کریم دی لکه دا سورۃ انعام کی رازی یو سل او وو بندوستم آیات کی اتم مقصد د قران کریم چې هغه ختمې دل د امراض او مرزونه ختمې دل کباتینی وي او کظاهر وي لکه دا سوره یونس کې راځي وو 15 آیات کې شفاء لما فی الصدور نه هم چې یو سره حق بیانول غواړي چې حق بیان کوم متفید حق جوړ شم نور دې لپاره الله تعالی کتاب را لګل لکه دا سوره یونس کې راځي په 94 نمبر آیات کې دارنگی لسم مقصد دائی چه حصول د برکت دے برکتونو حاصل شنو دام پا کتاب سره حاصلی گی لکه دا سور انعام کی راضی 292 نمبر آیت کے او یو لسم چه یو سڑے و از مضبوط دل غوارم نواب تعلق ساتی دائی کتاب سره چه مضبوط دے لکه قرآن کریم کی سور یہود کی دویم آیت کے کتاب ان احکمت آیاتو ہو قرآن کریم مضبوط دے نو دے سر احکام مضبوط والے حاصلی گی او دیال لسم مقصد چې حکمت پای کی نصیحت قبل دلی ات تذکرہ یو تذکر دے نصیحت ورکول یو نصیحت قبل اول لکدا سورۃ طه درې آیات کی راځي ذکر قران کریم کی دا دمر الویل وی فائدې دي نو دای منل پکار دي او ذکر سوک نمنی نو قران کریم کی دای لپاره سزا بیانې لکا سورۃ طه یو سل او سلی رشتم آیات کې چکم سره د الله تعالی د کتاب نه اعراض کوي مخ داینا اړي الله تعالی دا ژوند د دنیا پریشان کوي او د آخرت ژوندګي مدا تنګيږي دنیا کې دا سره پریشان او آخرت کې تنګ وي دا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله يأصل چا مخوالا و اعراض وكر ذكر زمانا من قرآن اعراض وكر فإن له معيشة زوان كانوا يقنا ببدل رجوان لانتن اور آجم وكو دلر پورس دي قيامت بان لے لند دا وای رب لم حشرتنی ای رب زما ولید حشر کو زما لوند او حال دار جزوم بنا ما ولیدل قتل شو کوله الله ورته فرمای کذالک عدد کا آیات دنا پنسیتها وکذالک الیوم تنسا دا رنگ راغلی او تا آیاتنا زمان پستایر کلی وای لرا نسیتا مانا ترکتا تا پرخیو آئی لرا نو پس دا رنگی تملل پرخو دلے شوی نو یو نقصان د سزا چې څوک د الله کتاب نه اعتراض کوي دا دنیاوی ژوند بلند تنگ وي پریشان وي پاین له معیشه تن ځوان کا اخرت څخه زیاتار چې اخرت کې وړون را پاسي نو یا خود عام مندار چې سره به اس قسم دلیل نه وي زګه چې چا سره دلیل نه نو د تمړون ویل کی او یا د عام مندار چې بستر غبان دیولون وي لون برا پاسي نورم ډیر فواید د قران کریم او قران کریم کې ذکر دي الله دې استماع عمل کو توفیق الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین